put spremaš, kad od ovog bojeg doma nemaš. Sunce moje, što od mene bežiš, kada ovde imaš sve što želiš. Do sreće daleko, do Boga visoko, ne ostavljaj me sad kad si me ranila duboko. Do sreće daleko, do Boga visoko, ne ostavljaj me sad kad si me ranila duboko. Ako odeš, nebo nek ti sudi, gde god odeš, drugom bolja budi. Ako moram sam bez tebe biti, bar ne moram bo za tobom kriti. Do sreće daleko, do Boga visoko, ne ostavljaj sad kad si me ranila duboko. Do sreće daleko, do Boga visoko, ne ostavljaj me sad kad si me ranila duboko. Kad si me ranila.